Nisamehe bule kwa kimya changu. Leo narudi tena kwa muziki wa dansi wa Kongo. Nitamzungumzia mwanamuziki mmoja maarufu, au niseme nitamzungumzia aliyepata kuwa mwanamuziki mmoja maarufu kutoka Jamhuri ya Kongo. Aliitwa Francois Lulendo Matomona. Jina ambalo wewe umelizoea kulisikia ni General Defao. Mwamba huyo alikuja duniani 31 Disemba 1958. Ilivyofika 27 Disemba ya mwaka 2021, COVID ikamchukua bwana, akaondoka katika uso wa dunia. Bwana huyu alikuwa mwimbaji mzuri na mtuzi wa nyimbo wa demokrasia ya Kongo. Ni miongoni mwa waimbaji wa Kikongo wenye majina makubwa. Kazi zake za muziki alizifanya huko kwa Kongo. Alianza kuimba mnamo mwaka 76 kwenye makundi madogo madogo yaliokuwa mjini Kinshasa. Waliomvutia kuingia katika muziki kipindi hicho ni pamoja na Papa Wemba, Nyoka Longo, Jina Ifongo, ambao hao wote kimsingi walikuwa waimbaji wa Zaiko Langalanga ya miaka 70. Lakini yule hasa aliyemvuta kuimba ni Tabulei. Tangu mwaka 91 ameanzisha bendi yake iliyoitwa The Big Stars kwa lengo la kuwa nyota maarufu wa Afrika. Alifanya hili kwa kuwa nchini mwao ukishindwa kutimiza ndoto yako, basi watu wanakucheka na kuona wivu wengine wakifanikiwa. Ndio maana anafanya juhudi kubwa ili apate mafanikio. Sifa pekee ya watu wa Kongo ni kutokuwa na subira. Subira ya kufanya mambo kwa mchakato. Hawaheshimu mchakato. Hebu tuangalie alizaliwa wapi? Alizaliwa Kinshasa, na jina ambalo mwanzo nilikutajia anaitwa Matomona Defao Lulendo. Alianza kazi ya muziki mnamo mwaka 76 akiwa na orchestra Suka Movena, alafu baadaye Fogo Stars, ikafuatiwa na Korotoro na mwaka 78 Somo West. Mwaka 81 alijiandikisha na kundi jipya kabisa la wakati huo lililoitwa Glandi Zaiko Wawa na mpigaji gitaa mashuhuri Pape Felix Manuaku, kabla ya kuungana na Ben Nyambo katika kuanzisha kwa Le Choc Stars. Defao atakumbukwa kwa nyimbo zake kadhaa, ikiwa ni pamoja na Papa Sango, Salanoki, Family Kikuta, Animation, Madova, Mamboi, Liana, Jordan Mokoa na Agency College. Ukiacha hizo, anazo nyingine nyingi tu kama Zikondo, Amol Score, Cabinage Maintenance, Fili Futi, Usagazazo Pipina, Wile Bwa Papa, Nesi na Lolondo na ngoma nyingine kama. Kwa habari nyingine kama hizi usiache kulike na kusubscribe kwenye channel yangu. Karibu sana.